Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αφορμή αυτό τώρα το βιβλίο με δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι αυτό το βιβλίο έχει κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Αναφέρεσαι περισσότερο σε μια ανάγκη μιας αλλαγής της ηγεσίας για τη χώρα, αλλά μιλώντας για τη χώρα, μιλάς κατ' ουσίαν, ας πούμε, ακόμα και για την επιχείρηση, ακόμα και για τους εαυτούς μας, το πώς διακυβερνούμε τους εαυτούς μας. Λοιπόν, πρόεδρε, λοιπόν, είναι ένα βιβλίο που λέει τι θα ήθελε ο Μίμης Σταυρουλάκης να γίνει στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Έτσι είναι. Όχι αυτής της χώρας μόνο. Αυτό το βιβλίο, ας πούμε, μελετά τα μυστήρια του λίγο πριν, λίγο μετά την κατάκτηση της ουσίας. Αυτό που λέμε 100 μέρες, τη σεναριακή στρατηγική σκέψη, δηλαδή πως διαμορφώμε σενάρια που μας δίνουν τη δυνατότητα, ας πούμε, λίγο πολύ να καλύψουμε το 80% των συμβάντων, των πιθανών συμβάντων και να ετοιμαστούμε και διανοητικά και πολιτικά για το 20% που είναι απρόβλεπτο, ας πούμε, άγρια βεβαιότητα. Είναι ένα βιβλίο μεθοδολογικό, έτσι, για την πρώτη περίοδο της εξουσίας, αλλά με ορίζοντο βέβαια μια θητεία και όχι μόνο για την Ελλάδα. Έτσι, τα βιβλία έχουν μια συνέχεια, δηλαδή το προηγούμενο ήταν το Λευκό Κοτσίφι. Που ήταν η κρίση, ας πούμε. Ναι, η γενικότερη κρίση. Θα μιλήσουμε και αυτό. Και εκεί πρόβλεψα τον κίνδυνο χρεοκοπίας ορισμένων χωρών. Έτσι, όπως η Ελλάδα για παράδειγμα. Ήρθε Ντουμπάι, παραμοσχάρι το Ντουμπάι. Ήρθε το Ντουμπάι και ήρθαν και οι δηλώσεις από την Deutsche Bank, οι έρευνες που μιλούν, δεν μιλούν ακριβώς για τη χρεοκοπία. Λένε ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, πέρα από αυτά τις διαδικασίες επιτήρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ισοδυναμεί περίπου στην περίπτωση της Ελλάδας με κάτι σαν χρεοκοπία. Όχι, στην Ελλάδα δεν θα χρειαστεί ενδεχομένως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί είναι έτσι λίγο προσβλητικό για την Ευρώπη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πιο σκληρή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το οποίο αυτή την περίοδο είναι και πιο χαλαρό στις προϋποθέσεις που βάζει, δεν είναι. Επειδή έχει ένα σοσιαλιστή. Όχι γι' αυτό, επειδή άλλαξε, ας πούμε, η μόδα, ξέρω εγώ, η πολιτική και η διανοητική παγκοσμίως, όχι για την σοσιαλιστή. Ναι. Ακριβώς το πρόεδρε, είναι μια προειδοποίηση κινδύνου. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή λέει σε ένα σημείο, μάλιστα, κόψε το φυτίλι πριν φτάσει πίθα στο δυναμίτι. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζει το, ας πούμε, αυτό που λέμε καταστροφικό σενάριο. Προσβλέπει μεν στο καλύτερο, ποια είναι τα πιθανά καλύτερα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αποφύγουμε το χειρότερο. Δηλαδή ένα καταστροφικό, ένα καταραμένο συγχρονισμό των δαιμόνων της ελληνικής οικονομίας. Όταν γράφει αυτό το βιβλίο, ο Δημήτρης θεώρησε υπερβολικό. Έχασα ψήφους από αυτό το βιβλίο, πάρα πολλούς. Ενοχλήθηκε ο κόσμος το γεγονός ότι έφερα, ας πούμε, στη συζήτηση μια μεγάλη απειλή. Θεωρώ αδικαιολόγητη τη σημερινή συζήτηση. Η απειλή ήταν διάκριτη από πριν, με καθαρότητα. Δεν νομίζω ότι είχαμε κάτι καινούργιο αυτή την περίοδο. Βαδίζαμε, κατ' ουσίαν, στην ουσία βαδίζουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Και βέβαια, είναι διαχρονικές οι ανισορροπίες, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας, αλλά ήδη το 2009 από την αρχή, με απλή προβολή μαθηματικών να έκανε κανείς, καταλάβαινε ότι το έλλειμμα θα πάει, ξέρω, πάνω από 10% και το χρέος είναι εκτός ελέγχου. Άρα λοιπόν είμαστε μια δύσκολη καμπή. Το βιβλίο αναλύει όλα αυτά τα ενδεχόμενα, όλες τις πιθανότητες και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες. Και λέει ότι ακριβώς σήμερα ένα σύγχρονο πολιτικό κόμμα, ένας ηγέτης για να καθοδηγήσει μια πολύπλοκη κοινωνία και σε πολλαπλά βέβαια ενδεχόμενα, χρειάζεται μια επανάσταση στον τρόπο σκέψης του, στην επιτελικότητα, στην συλλογικότητα, όλα αυτά. Βλέπεις ότι ο Πρωθυπουργός που κάνει μερικές συμβολικές ενέργειες που έχουν ευρύτερη αποδοχή, φαίνεται να βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είχα μια μεγάλη, απαιτούσα, και φαίνεται στο βιβλίο που έχετε μπροστά σας, μια μεγαλύτερη του επίγοντος. Υιοθετήθηκε, ας πούμε, από το βιβλίο η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έτσι δεν είναι, αλλά χρειάζεται και κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, ας πούμε, και λειτουργία της κυβέρνησης εκτάκτου ανάγκης. Τώρα στην αρχή αναλύω, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει σε 100 μέρες, πώς. Δεν λέω βέβαια, δεν είναι ένα βιβλίο που, ας πούμε, δίνει ένα τυφλοσούρτι οδηγιών σε ένα πρόεδρο, αλλά έχει μπροστά όλα το τα εργαλεία. Το πρόβλημα είναι ότι στις μάρκες. Ναι, αυτός, έστω, ο Πρωθυπουργός, ο ηγέτης, ο οποίος θα ακολουθήσει αυτήν την κατεύθυνση που λες, πρέπει να οικοδομήσει πράγματα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει στο ισόγειο της κατοικίας του ένα κέντρο επικοινωνιακό, έτσι, το οποίο, στην Downing Street που λέμε το 10, όπου έχει μέσα επικοινωνιακά συνδεδεμένο με όλες τις υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, σε όλο τον κόσμο, με κάμερες, μέσα τα λοιπά, σε 5 λεπτά. Ανά 3 λεπτά μπορούν να του βγάλουν ένα μικρό, αυτό που λέμε, σάμαρι και να του πούν τι συμβαίνει στα συμφέροντα της Βρετανίας και στον κόσμο συνέχεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το έχει. Πρέπει να το φτιάξει. Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, ενώ ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα υποτίθεται ότι τα πάντα είναι και τίποτα. Δηλαδή ακριβώς. Δεν έχει, μη φαντάζεστε ότι έχει μηχανισμούς σοβαρούς. Ακριβώς. Δηλαδή το βιβλίο, ας πούμε, για παράδειγμα, προτείνει στον εκάστοτε πρωθυπουργό ότι πρέπει να έχει μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού. Δεύτερο. Κάτω στον πρωθυπουργικό θεσμό. Πρέπει να έχει μονάδα κεντρική, βέβαια, η οποία δεν θα είναι η ΟΡ. Διαχείριση κινδύνων, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων. Ακριβώς. Και το κυριότερο απ' όλα, πρέπει να έχει μια μονάδα, μικρή και ευέλικτη βέβαια, ελέγχου των τελικών αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, υποτίθεται κάθε Υπουργείο έχει 3-4 μετρήσιμους στόχους με στάνταρ ποιότητας. Πρέπει τουλάχιστον κάθε εξάμεινο να έχει μια ακριβή εικόνα. Ακριβώς. Και πάνω εκεί θα στηριχθεί και ο προϋπολογισμός αποτελεσμάτων που λέμε. Mm-hmm. Αυτά δεν υπάρχουν στην ελληνική διακυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα. Και όχι μόνο αυτά και πολλά άλλα, βέβαια. Και από εκατομμύρες φορές συζητάμε και λέμε ότι ναι, πολιτικά δεν δόθηκε διεύθυνση. Εντάξει, είναι και τα πολιτικά. Είναι και ορισμένα απλά οργανωτικά. Το περίοδο του Καραμαλή ήταν πολύ αδύνατο, ας πούμε, το Μαξίμου. Ναι. Πάρα πολύ αδύνατο. Δηλαδή, αν δεις τη σύνθεση. Λες, μα είναι δυνατόν να κυβερνηθεί η Ελλάδα, ξέρω εγώ, με αυτή την κεντρική ομάδα. Ναι, αυτό το πράγμα θα το έχει ο Παπανδρέου. Δεν πρέπει, επειδή έκανε πολλούς συνεργάτες του Υπουργούς, πρέπει να ενισχύσει αυτό που είναι το κεντρικό εγκέφαλο του πρωθυπουργικού θεσμού. Διότι μην αστευόμαστε τώρα, Περικλή, το είπε ο Βίλσον, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας παλιά, ότι μετά τον πόλεμο όλοι οι πρωθυπουργοί, όλες οι κυβερνήσεις ήταν κυβερνήσεις των πρωθυπουργών. Δηλαδή ο πρωθυπουργικός θεσμός είναι πολύ ενισχυμένος στην εποχή όπου υπάρχει delivery μεγάλο από το κράτος, ας πούμε, δηλαδή διανομή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Και όσο διευρύνεται η δημοκρατία και είναι πιο χαλαρή, τόσο υπάρχει ανάγκη εξορρόπηση από ένα κεντρικό κέντρο το οποίο να μπορεί να καθοδηγεί πολύπλοκες πια κοινωνίες. Και τελικά δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής κατεύθυνσης, είναι και θέμα οργανωτικών προϋποθέσεων, όπως αυτές όντως που αναφέρεις στο βιβλίο σου. Και που οι ακροατές μας πρέπει να καταλάβουν ότι είναι αυτά τα πολύπλοκα, το πιο δύσκολο επάγγελμα σε μια χώρα είναι αυτό. Το ίδιο μελετά και στους ψυχολογικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, ενώ η πολιτική βεβαίως είναι συγκέντρωση στα τελικά αποτελέσματα, πρέπει να δει κανείς και τους θεμελιώδεις ψυχολογικούς μηχανισμούς, δηλαδή τη διαλεκτική των αρνητικών και θετικών προσδοκιών που πώς διαμορφώνουν τα πράγματα. Mm. Ναι. Λοιπόν, έχουμε. Ενώ εσύ ξέρεις με το σεναριακό στις τράπεζες ή στο Πεντάγωνο το Αμερικάνικο, εγώ εισάγω έτσι, πιστεύω ολοκληρωμένα αυτό που λέμε σεναριακή στρατηγική στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ποια είναι τα πιθανότητα, πώς διαμορφώνουμε σενάρια, πώς με βάση τα σενάρια δουλεύουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη ώρα. Να καλέσουμε τους ακροατές όσοι μπορούν, είναι έτσι την επόμενη Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 7:30. Και στον κεραμικό, μπράβο, ότι μιλάει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ο Άρης Πιλιατόπουλος και ο Φώτης Κουβέλης. Διακομματική συζήτηση. Μην Ιαδρουλάκη, είναι πάντα απολαυστική η συζήτηση μαζί σου. Υπόσχομαι να την ξανακάνουμε και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.